Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 876 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. És kezdjük a műsort egy kis vigasztalással. Csetmen Balázs egy kicsit megsértődött múlt héten. Istenem, tudtam, hogy vissza kell erre térni. Na, ne sértődjél meg, Balázs. Legyél nagyon szomorú, Balázs. Igen, simogassuk meg a buksi fejemet. Ezért most fog beszélni. Na, úgyhogy 20 percet van már. Akkor mi mentünk is, szevasz. Szevasztok akkor. Kisebb fajta előadást fogsz majd nekünk mondani. Akkor headline. Kezdődjön a műsor. A Magyar Kapcsolatrendszerező Program, a VIV, immár külföldön is szeretne terjeszkedni. Rövidesen hallhatjuk a projektvezetőt. Aztán Chapman bepörög a ventilátoroktól, és egy másik rendszerező programot a figyelmünkbe ajánl. Nem pörög a ventilátor, az adatokat viszont rendszerezni kéne. Kapcsoljuk majd a gyalogló csetről jól ismert Vinót, azaz Vitéz Norbit, néhány nyári újdonságról mesél, majd elmerülünk a szerepjátékos karakterek világában, avagy hogyan válhatunk hableányá. Ha unod a hétköznapi szereped, válj mitológiai alakká. Az info szótárban az alternatív jövőkről, be nem vált kifejezésekről beszélünk. Kibibyte, levéljel, network computer, egykor jó ötletnek tűntek. És talán lesz idő egy-két hírre is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időben. Azt javasolták itt az asztaltárság tagjai, hogy ezt egy kicsit veretesebben mondjuk majd legközelebb. Immáron. Ki se tudom mondani, annyira furcsa, az évtizedes múltra visszatekintő modem idők. Az alapötlet az volt Szatitól, hogy a 10 éves modem idők. Igen. Itt a 10 éves modem idők, de sokkal patinásabb az, hogy immáron egy évtizedes múltra visszatekintő modem idők. Volt be, hogy gyakoroltad. Nem. Már megint ki lett lesz, ez az én ötletem igen, volt. Igen, és így lövöd a poénjaidat. Több mint egy évtizedes, de mindegy, na, is a jó hangzott. Újra bocsánat. Viszont akkor a bemutatást kezdjük ma este kivételesen. Spányik Csetmen Balázsa. Szép estét kívánok. Aki több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Sőt, köszönöm szépen. 3 évtizedesre igen, már. Igen, már 3 évtizedesre. Folytasuk. 3 évtizedes? Szólj hozzá. Jézus, ezt én nem tudtam. Már több is. 4. Nem. Több mint 3, de még kevesebb. Szerintem menjünk tovább. Viszont a több mint 2 évtizedes, de kevesebb mint 3 évtizedes múltra visszatekintő Cati Online, vagyis Szokoli Katalin. Jó estét kívánok. Szintén 3 évtizednél több valamiben Pódi Zoltán. Sőt, már majdnem. Jó estét kívánok. Én vagyok a műsorház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Következzen a játék kérdésünk, mert múlt héten nem volt, amit ez alkalommal az online rovat vezetője ismertet a hallgatóknak. Viszél doppergés. Elfelejtettem, vagy hát egyiket tudom. Az a kérdés, hogy minek a rövidítése az RPG. Így van. Ez egy ilyen kis beugró kis kérdésecske, és az igazi kérdés pedig, hogy minek a rövidítése az MMORPG. MMORPG. MMORPG. A telefonszámunk 328-85-55, már is hívhatóak vagyunk. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai program csomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor, azaz MS3 Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Néhány éve ismerjük a Who is Who nevű magyar emberi kapcsolatrendszerező honlapot, ahova bejelentkezve megadhatjuk ismerőseinket, és a kapcsolati hálót még egy grafikus ábrán is meg lehet jeleníteni. A heti újdonság az, hogy a rendszer, melynek rövid neve viv.hu, tehát W-vel viv.hu, immár határainkon túli tervekkel rendelkezik, ezért hívta fel Cseh Gábor projektvezetőt, Szalai Dániel. Hogyan tudtok versenytársaivá válni olyan nagy portáloknak, mint a Friendster és társai? Igazándiból a mi szolgáltatásunk ez azt gondoljuk, hogy speciális, vagyis pontosabban nem a szolgáltatás a speciális, hanem a közösség. És amit mi csinálunk, az nem az, hogy egy külföldi piacra megyünk, hanem igazándiból ennek a speciális közösségnek adjuk meg azt a lehetőséget, hogy saját magát kiterjeszte egy új irányba azáltal, hogy idegen nyelveken, vagy magyaron kívül más nyelven is tudja használni a szolgáltatást, és tud meghívni olyan embereket, ahogy a közönség, akik nem tudnak magyarul. Terveink szerint szeptemberben 2021-ben, mikor elindul az új VIV, amit úgy hívnak majd, hogy IVIV, tehát International VIV, akkor az 15 nyelven azonnal a magyar beleértve természetesen, de 14 új nyelven lesz elérhető. Nem egy olyan hatalmas globális massza, amiben mindenféle emberek össze vannak dobálva, és ők egy bizonyos nyelven kommunikálnak egymással, hanem ez bizony lokális közösségeknek a globális hálózata, és a lokális közösségekben a helyi kommunikáció, az endiból minden kommunikáció a lokális közösségben, az az adott közösségnek a nyelvén folyik. Milyen más szolgáltatások lesznek még az új IVIV-ben? Nagyon fontos újdonságok lesznek a térképnél, amire majd egyenként föl lehet rakosgatni embereket, és az embereknek a háló, az ismeretségi hálóját egy nagyon dinamikus módon tudja megjeleníteni. Az ismerősökből csoportokat lehet képezni, tehát például csoportoknak lehet üzenetet küldeni, lesznek még tulajdonképpen a személyes adatok kezelésében, tehát az, hogy én magamról mit mutatok meg másoknak, mit mutatok meg ismerősöknek, ennek a kezelésében is nagy újdonságok lesznek. Nincs még megfejtő, úgyhogy elmondjuk még egyszer a kérdést. Mi az RPG rövidítés? Meg a telefonszámot is mondjuk el. Illetve mi az MMORPG rövidítés? A telefonszámunk 328 85 55. És akkor, ha már az előbb egy rendszerező programról volt szó, vagyis a viv.hu-ról. Egyébként ti bejelentkeztetek a viv-re? Természetesen. Igen. Persze. Szép megkapcsolati háló kiépült. 36 fő. Én. Ó, nekem 150 körül. Na jó, de hát én nem járok fel, csak két havonta. Én is, sőt, én fél évente. Jó, most akkor übereljük már egymást. Én akkor mindenkit túlicitál, aki már két éve nem voltam fenn. Úgyhogy. Na, egy másik rendszerező programról beszél majd mindjárt Balázs Chatman, de előtte az, ami a múlt heti műsorból kimaradt, mert akkor eléggé bepörögtél. De nem a műsortól, hanem a ventilátorokról. Ez egy elég szomorú történet, valamiért az én számítógépemben az összes ventilátor tönkre megy. Ezt ugye a múlt héten szerettem volna egy csomagban előadni. Főleg ilyen melegben. Tulajdonképpen igen. Tehát van egy szupercsendes házam, azt tudni kell szupercsendes házról, hogy egy szupercsendes tápegység van benne, amiben egy szupercsendes ventilátor teker, és ez a koncepció, ez zseniális. Csak mennyire szupercsendes? Nem lehet hallani egyáltalán? Nem veszed észre. Nagyon hatás, sokkal halkabb, mint egy átlagos tápegység, de... Kis halkciripelés. Igen, de rögtön rá lehet jönni a hátulütőjére, ugye, és nem fúj be levegőt, vagy nem szív ki levegőt, attól függ, persze, hogy hol helyezkedik el, ez egy speciális tár, tehát a tápegységnek... Nem szellőzik rendesen, igen. Ezért további ventilátorokat kell elhelyezni a házban. Jaj, de jó! És így indul a történet. Ez egy jó vicc. Az alaplapon is van egy aktív hűtés, az északi hidat és egy ventilátor hűti, ami már nagyjából egy hét után a vadi új alaplapon bedöglik. Majd utána képzeljétek el, hogy hazahoztam bentről egy ilyen hiper-szuper a hűtésér technológiájáról híres cégnek az ilyen böszme nagy ventilátorát, amit egyébként egy állóházban nem is lehet beszerelni, mert kitöri belőle a foglalatot. Szerencsére nekem fekvőházam van, és összeszereltem, és ez erről azt kell tudni, hogy ez rá van írva, ez egy ilyen böszme nagy ventilátor, hogy ez szuper lassú. Ezáltal nem pörög olyan gyorsan, vagyis van, nincs annyi zaja, viszont mégis milyen nagyon sok levegőt megmozgat. És ez olyan szuper lass, hogy nem indul el. Ennél lassabban nem lehet igen, valami. Igen, tehát így van, tehát egész egyszerűen nem. De ez koncepcionálisan nem indul el? Vagy nem, ez bedöglött. Kvázi abban a pillanatban, hogy bekerült a gépbe, bedöglött, úgyhogy ez a nyár arról szól, hogy ventilátorokkal kelek. Balázs, a vízhűtés nem próbálnád ki valahogy a számítógépben? A vízhűtés nem arról híres, hogy ez csendes volna, meg kell, hogy mondjam. Tehát ez keringeti a rendszer. Igen, ez keringeti, de azt le is kell hűteni, és ott pumpa van, meg minden van, meg szivattyú van, és lehet, hogy hatásos, de... kis csobogás nincsen igazából rá szükségem, az a megdöbbentő, hogy néha észesen veszem, hogy ez a nagy darab böszme ventilátor nem indul el a gépemben, mert csak onnan, hogy na hát, ilyen halk, és aztán bekukucskálok a tetőt, jaj, megkepődtől. És ez egyébként milyen probléma? Tehát hadd tegyem fel az amatőr kérdést. Felfort az agya a gépnek. Igen, tehát a mai gépek sajnos ott tartunk, hogy a technológia jutott arra pontra, hogy olyan hőt termelnek ezek az eszközök, amik a házban benn vannak, hogy igenis meg kell valósítani valamilyen hőcserét, vagy mindenképpen cserélődjön a hő és a környezet, igen, a hűtést, és sajnos már ott is tartunk, hogy a jelenlegi ATX házak ezt nem biztosítják megfelelően. Tehát hiába raksz bele 5-6-8 ventilátort, ez nem megoldás, mert előbb-utóbb tényleg nem lehet majd az ajtó megmaradni, úgyhogy vannak már kísérletek arra, és talán a műsorban is beszéltünk már, hogy jön a BTX majd előbb-utóbb, ami leváltja, ami egy jobban átgondolt kialakítású ház lesz. Na, azon majd foglalkozunk. De akkor most hagyjuk a ventilátorokat. amik úgy csepörögtek olyan jól. Na, akkor elmesélem ezt a jó kis programot. Rendszerező ezt a... program. Igen. Kapcsolatokat rendszerezel, vagy mit? Nem, mindent. Tehát ez egészen döbbenetes. Én nagyon sok blogot kezdtem el mostanában olvasni. Meg írni is. Hát írni, de az csak úgy szörmentén. És előbb-utóbb az ember rádöbben arra, hogyha mondjuk 10-nél több blogot olvasol, akkor ez ugyanis weblapnó, és már többször beszéltünk szintén a műsorban, akkor sőt, én bosszótárban így van, kényelmetlen, tehát böngészőben nézeket, és mennyivel jobb volna, hogyha ezek egyszer csak megjelenjenek valami programban. És ilyen blogolvasó program számtalan van, ezeket úgynevezett feedeknek hívják, RSS, atomfeed, mindenféle dolog, ami egyszerűen így behúzza tulajdonképpen a weboldalról a híreket, és egy ilyet kerestem, és valahol találtam egy utalást, hogy itt van ez a program, nézzük meg. És ennek a programnak, ez az bizonyos Omea Reader, ami egyébként ingyenes és letölthető a www.jetbrain.com című weboldalról. Tehát Omea Reader. Omea Reader, így rá is lehet keresni. Omea. Igen, így van. Ennek van egy pró változata, és ez az, ami igazán ledöbbentett, természetesen ez már fizetős, ez mindent rendszerez. Tehát ez majdnem az a koncepció, amit a Microsoft szeretett volna megvalósítani még a Windows 2000 előtt, hogy ne legyenek könyvtárak, ne legyenek ezek, tehát olyan könyvtár és adatszerkezet, mint amit most használunk, hanem hogy minden legyen adat a gépben, és úgy rendszerezd, ahogy tudod. Tehát legyen egy e-mail, egy helyen lássál e-maileket, embereket, dokumentumokat, mindent, és ez pontosan megvalósítja ez a program, egészen döbbenetes. Tulajdonképpen... Hogy kell képzelni? Nincsenek hagyományos fájlok, tehát nem. Elmentek egy dokumentumba, és azok azt csinálja, ő azt csinálja, hogy ráépül tulajdonképpen azokra a programokra, amiket te egyébként külön-külön használnál, úgy, mint Outlook, úgy, mint Word, Excel. Aha, tehát és... elindulok egy programot, és akkor abban látod, hogy minden egy tematikusan pontosan, összerendezett. Tehát behúzza a dokumentumaidat, behúzza az e-mailjeidet az Outlookból, a kontaktjaidat, tehát akiknek e-maileket szoktak, levelezni szoktál, a naptáradat, a teendőlistádat. És ez jó egyébként, Balázs, ez jó? De egészen hát ez egy jó kérdés. Ezen én egyébként gondolkoztam is, hogy szüksége van ennek erre. Tartunk-e ott, vagy tartok-e én már ott, hogy annyi adatom van, és annyira meg kell szervezni az életemet, hogy szükség van egy ilyen programra. Szerintem én még nem tartok. Figyelj, nem egyszerű. Másfajta gondolkodásmódhoz kell, szerintem. Igen. Tehát aki nem barátkozik meg ezekkel a könyvtárszerkezetekkel, meg fájl struktúrákkal, azoknak lehet jó. De mindenképpen szerintem e felé megy a kicsit dolog. Hasonlítja mondjuk az asztalához, nem? A Engem. Számítógépen található dokumentumokat, hogy oda kap a bal széléhez az asztalon, és akkor ott van, nem tudom én, a névjegy album. És erről látod, hogy mit leveleztél vele, tehát hogy milyen fájlokat küldött neked, te milyen fájlokat küldtenek, és ezek ott rögtön megvannak, kategóriákba rendezheted, metaadatokkal láthatod el, ami alapján többféle különböző keresés lehet rájuk indítani. Tehát, és e felé megy el a dolog, tehát e felé megyünk, a longhornban is valami ilyesmi jellegű dolog lesz, tehát ugyanígy metaadatok alapján tudjuk majd rendszerezni ezeket a fájlokat. Ilyen felmérés ezzel kapcsolatban, hogy a felhasználók milliói vajon hogyan használják ezeket a mappákat, meg fájlokat. Tehát, hogy kinek jelent nehézséget ez a fajta felfogás. Mert én elég jól kiigazodott. Tehát az én számomra jó, kényelmes. Hadd mondjam, a munkahelyi számítógépemen döbbenek meg mindig, mert nem, a számítógépünkön, mert ugye több ember használja a munkahelyen az egy darab számítógépet, tehát ugye elte bölcsészkarsz, sanyarú anyagi helyzet. Hát hihetetlen. Tehát szerintem, hogyha közületek valaki megnézné azt a gépet, annak a állomány struktúráját, hát tanulmányt tudnátok írni róla, és a fejlesztőknek milyen jó lenne. Tehát ahány ember annyiféle gondolkodásmóda oda menteget, meg úgy menteget, ahogy az ő agya rááll, és véletlenül sem egyféle rendszerrel, és én úgy megpróbáltam valami mintát adni, és kitaláltam valami könyvtár struktúrát, és egy idő után észrevettem, hogy jönnek utánam a többiek, és megpróbálnak ők is úgy mentekedni. Summa-summa, tehát ez tényleg nagy probléma. Az embernek olyan mennyiségű adata gyűlik össze egy idő után a gépén, hogy ha nem jól kezdte el az állomány struktúra felépítését, utána már nem fog tudni. Igen, csak az a probléma, hogy voltak már ilyen kísérletek régebben is, és ezek általában megbuktak 5-10 évvel ezelőtt. Hát marhára kényelmes így, ahogy van. Az ember menteget össze, aztán úgy... Az Omeában szerintem ez a jó ötlet, hogy ők nem akarták megvalósítani, hogy most teljesen másképp tárolj mindent, amit eddig tároltál, és más programokat használja arra, amit eddig, hanem egy felületet csináltak, egy nagyon jó pofa áttekinthető felületet, amiben mindent megtalálsz, az e-mailtől, kedvenc weboldalidon keresztül a blogokig, és utána, hogyha ebben te keresni akarsz, vagy rendszerezni akarsz, akkor minden eszközt odatol eléd, és ezeket használhatod. Hát én ezt ki fogom próbálni. gyalogló csetet nem mondtam a műsor elején, pedig működik. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szoba. Van megfejtés? Vajon a játék kérdésünkre? Van megfejtés, akkor majd lassan Csatika megmondhatja, de még nem mond meg, mert a gyalogló csetre akartam egy kicsit oda pillantani. Beszélgettem? Igen, vagyunk, 80 vagyunk benne. Itt van velünk egyébként Vino. Vino, aki ráadásul nem csak a cseten van ott, Vitéz Norbert, hanem itt van a vonalban is, ha minden igaz. Itt vagyok. Szia Norbi, jó estét kívánok. Hát, mi itt minden csütörtökön este a gyaloglón csetelünk a hallgatókkal, de van néhány nyári újdonság nálatok, amiről érdemes beszélgetni. Például találtam egy ilyet a hírleveletekben, hogy tanakodó a zöld nyúlhoz. Téma vezetővel, ezoterikus és misztikus dolgokról, UFO-ról. Hát ez meg mi? Ezek úgy döntöttünk, hogy a cseten nem csak beszélgetünk és ismerkedünk, hanem elindítunk témákat. És a tanakodó a zöld nyúlhoz az egyik ilyen téma, ahol végülis meghatároztad nagyjából a témaköröket, amiből választanak a beszélgetés vezetői. De miért pont zöld nyúl? Hát nem tudom, ezt ők adták, nekem tetszik. Két nyúl van benne, aki vezeti, a Bob és Bobek. Ja, hogy innen. Aha. Bob és Bobek. Ez jó. Már azt hittem, a gyaloggalóból is előugrik majd a vérnyúl. Igen, a vérnyúl. A nyúlon innen van, vagy a nyúlon túl? Nyúlon túl. Ez szerintem túl van a nyúlon. Ez mindenkinek tetszik. Igazából az volt az érdekes, hogy azt kerestük, hogy van-e a cseten olyan típusú beszélgetésre igény, ahol nem csak a hello, szia, szevasz, hogy vagy, és fiú vagy-e, vagy lány típusú ismerkedős beszélgetés folyik, hanem hogy valamivel tényleg mondjuk több akar lenni az ember a másik véleményével, netán a sajátját se fogalmazta még meg igazán, és akkor így most így megfogalmazódik, tehát hogy kialakul szintén egy témával a véleménye, vagy nagyon sokat fejlődik. És nagyon érdekes, mert hétfő, szerda, péntek indult a szoba, illetve hétfő, szerda, péntek, szombat, és aztán a hétfői valamiért elmaradt, és képzeld el, hogy hétfőn ott toporogtak az emberek a szobában, és mondták, hogy mi van, nincsen téma, úristen, pedig ők javasolták, és most ez miért csak szerdán van? Pedig azért a beszélgetések nagy része, ahogy az előbb is említetted, a fiú-lány kapcsolatok körül mocorog, ugye? Igen, és sokat ismerkednek valóban. Az egyik újdonságotok szintén ehhez kapcsolódik, a Chat 69 című szoba. Na, ott igen. Mi történik? Hát ott is lehet ismerkedni, ott erősen testi kapcsolatokra ismerkednek, illetve olyan... Arra gyúrnak, igen. Ezt azért gondoltuk, hogy külön választjuk, hogy ezek az emberek, akik szeretnek ilyenekről beszélgetni, azok ne kerüljenek harcba mondjuk a fiatalokkal, akiknek mondjuk még nem kell erről beszélgetni. Hogy az egészen fiatalokkal. A moderátorok azok mindig bajba voltak, hogy most mit kell csinálni az ilyenekkel, mert mondjuk a 10-20 közötti szobában ezek nem mutatnak jól, viszont a felnőtt szobákban meg igen. És akkor azt találtuk ki, hogy legyen egy ilyen belépési hely, ahol ha elmúltam 18 éves, itt nyilatkozom, és akkor itt most már megengedettek azok a dolgok, amik kifejezetten felnőttekre tartoznak. Kicsit liberálisabb a moderálás ebben a szobában? Ez abszolút. Tehát ez most is így van a cseten, csak itt azért akartuk különvenni, hiszen más egy erotika szobában a moderátor feladata, és más a 10-en innenibe. Ez mindenki maga dönti el. Tehát egy kicsit így a szobák között is kialakul így egyfajta megosztottság, hogy a szobába kialakul egyfajta rend. Nem csak a csetnek van egy általános rendje, ami inkább mondjuk így a utcai közrendhez hasonlítható, és nagyon követi mondjuk az országban is felelhető mondjuk a rendőrök által betartandó rendet, hanem minden szobának kialakult a saját rendje, hogy itt nem kiabálunk, hogy itt normálisan beszélgetünk, hogy itt nem engedett, nem megengedett. De figyelj, Norbi, lehetne... A másikat. Norbi, bocs, hogy közbevágtam, nem lehetne egy olyan szobát is kialakítani, ahol mindez szabad? Dehogy nem, de az volt az érdekes, amikor volt egy ilyen gumiszoba, akkor meg oda nem ment senki. Na hát, ez tényleg érdekes. Gumiszoba helyett viszont indítottatok egy gumicsizma szobát, ami egy ilyen... Ami hogy kerül az asztalra? Én úgy neveztem magam, hogy viccek fájn megosztó rendszere, olyan, mint a Napster, csak ilyen vicc-ter. Igen, mert ennek a Bódi Zoli előrne, a gumi csizma, ugye a csíz, mint a... Jó, csíz, aha. Végülis a nevét legalábbis a kialakítójától úgy tudom, hogy ültek egy autóba, és megláttak egy manust maguk előtt menve nagy gumicsizmával és trapolt a szekeréhez, és aztán mondták, hogy miért ne legyen gumicsizma, és így lett végül is gumicsizma, de tényleg ez egy ilyen vicceket és vicces videókat, mondókákat gyűjtő portál, és azért álltunk össze vele a gyaloglóval, egyrészt mert a korcsoportunk az teljesen megegyezik, másrészt meg nekik hiányzott nagyon egy chat, nekünk meg hiányoztak nagyon a viccek. És a további fejlesztés az pedig az, hogy a gumicsizma szobában majd lesz egy bot, ugye a botot már szerintem mindenki ismeri, ez a gépen beszélgető, igen, és ő ebben a szobában az aktuális vicceket fogja elmesélni. Itt ezek a viccek úgy kerülnek ide be, hogy egyrészt a felhasználók súlyozzák, tehát minősítik, hogy ez jó vicc vagy nem jó vicc, hány csizmás vicc, tehát hogy hány csizmát ér ez a vicc, és akkor és ők küldik be ezeket a vicceket. Akár rá más csizmás vicceket. Igen, de még egy mondatot mondjál az Egyesületről, mert alapítottatok egyet. Igen, az Egyesület gyakorlatilag azért már egy éve létezik, most kezd erősödni. Ugye ez egy civil szervezet, ami a cseten lévő közösség építését szolgálja. De mi szükség van rá? Nem elegendő csetelni egyszerűen, nem? Hát elegendő csetelni, de látod, hogy operátorok kellenek, látod, hogy ezeknek az operátoroknak a munkáját össze kell hangolni. Uh-huh. Egyre több ember van, ők szeretnének élőbe is találkozni, itt élőbe lehet játékokat szervezni. Ahogy elindultak ezek a tematikus szobák, ezeket is kell vezetni, itt folyamatosan témákat kell hozni. Tehát itt nagyon izgalmas, tényleg közösségszervező élet indult el, és ez nem a cég keretein belül zajlik, hanem ezt az Egyesület csinálja. Itt végülis önkéntesek dolgoznak szerte az országban mindenhol, Pécstől Szegeden át. Egyébként Szegeden van az egyik legnépesebb és szorgalmasabb egyesületi csapat. Igen. Hát sok sikert az Egyesülethez, meg a egyre jobban megújuló gyalogló szolgáltatáshoz. Szia, Norbi! Na, köszönöm szépen, és nektek is minden jót, gratulálok a 10 éves modemire. Ó, köszönjük szépen! Sziasztok. Jó ét! No, hát akkor mi az az RPG, kedves Cati? Te tetted fel a nagy kérdést a hallgatóknak. Tesó? Ez jó. A role-playing game, azaz a szerepjáték rövidítése. És az MMORPG. Az pedig a Massively Multiplayer Online RPG rövidítése, tehát a masszívan többjátékosos online játszható szerepjátékok. Hát az RPG.hu oldalon találta Cati azt a szolgáltatást, amiről most fog beszélni. Tessék! Igen. Így nem tudom, ti hogy vettek ezzel, de például nyáron így a munkahelyen, így, jó, mondjuk nem aki tanár, ja, de nem, tehát akkor nem is tanítasz most, vagy nem dolgozom? Mindenki mármint, hogy... szerepet játszik, nem tudom, nem mire akarsz. Nem azt, mindenki szerepet játszik, hanem tudod, nyáron nem annyi a meló. Nyáron vokáció van. Ezt mondom, én hogy nyáron dolgozom, mondjuk egy irodában nem tanítok, sem írok. Olyan, egy irodában sincs annyi feladat, mint egyébként évközben. Ó, hát magán gondolnál, ezt mondjuk, akik útlevelet gyártanak. Jó, Zoli, ne, jó, tehát én igen, sem nagyon magamból, de például ma úgy ráértem. Na, maradjunk ja, ennyiben. Értjük már. Érted? Na. És az a lényeg, hogy ilyenkor így lehet így, nem tudom, így, szóval így keresni, kutakodni, és találtam egy olyan tök jó szerepjátékos oldalt, ahol megálmodhatod, vagy elkészítheted, vagy felfedezheted, hogyha mitológiai alakok lennénk, akkor te például milyen lennél. És van egy ilyen tök jó kis cuki teszt. Hogyan tudnák betagozódni a mitológia társadalmába? Igen, tehát hogy hova képzeld magad? Tök jó. Félisten legyek, vagy? Igen, vagy ork, vagy nem kiklopsz. Is tudom. És akkor van egy ilyen kis cuki kérdőív, akkor azt kitöltöd, ilyen abszolút ilyen személyes jellegű kérdések vannak. Tehát ami igazából rád vonatkozik, hogy mennyi barátod van, te milyen vagy, mit szeretsz, erdőt, vizet, nem tudom, de. És akkor a végén kijön, hogy Cati baba, ha bleány lenne, ha lenne. Gratulálom. Tesó pedig sárkány. Ebbe az volt csak a vicces, hogy nekem is a hablány jött ki, pedig én megadtam, hogy férfi mitológiai hős szeretnék lenni, és mégis hablány. Férfi hableány vagy. Igen. Na hát. Izgalmas. És te sárkány lettél? Én sárkány lettem, igen. Pedig én meg azt adtam meg, hogy a tűzzel nem kívánok foglalkozni. Én lettem sűsű. Gyanús nekem. Gyanús. Na, majd nekem az oldalunkon megadjuk ezt a címet, ahol elérhető a teszt. Akarsz még valamit hozzátenni? Nem, köszönöm. Köszönjük. Bódi Zoltán netnyelvész az utóbbi hónapokban szinte rákapott arra, hogy mindig a legfrissebb kifejezéseket hozza az infószótár rovatba, olyanokat is, amiket még talán a szakmai közönség sem ismer, vagy csak így éppen, hogy kóstolgatja, ízlelgeti ezeket a kifejezéseket, mert előremutató technológiákról van szó. Na de most megfordítjuk ezt a gondolatmenetet, mert olyan kifejezésekről lesz szó, amiket ismerünk már régóta, akár évek óta, de ismerhetnénk, igen. De nem lettek sikeresek. Elfeledtük őket. Egyébként ez a nagy kérdés, hogy ha szaknyelvről beszélünk, akkor egy terminológia, egy szakkifejezés, az esetleg mondjuk miért felejtődik el, miért kerül a háttérbe? Azért, mert rossz volt mondjuk a kifejezésnek az ötlete, a magyarítás nem volt jó, és inkább az angol változatot használják, vagy a más nyelvi változatot, vagy kitalálnak egy újabb kifejezését, tehát ötlettelen volt a kifejezés megalkotása. Vagy maga a technológia volt. Vagy maga, amit jelöl, a technológia nem terjedt el, vagy került csődbe. Nagyon érdekes, én végignéztem az infószótárat, ugye immáron egy csak nem egy évtizedes múltra visszatekintő infószótárat, amire egyébként én nagyon büszke vagyok, és nem találtam túl sok olyan kifejezést, amivel az infószótárban foglalkoztam, és nagyon-nagyon kihalt volna. Csak viccként mondom az elsőt, a klattyint. Ugye emlékeztek Gróf Miklósnak a fanyalgó rovatában a kattintást, vagy a klikkelést kifejezetten klattyintásra. Sajátságos stílusában. Igen, magyarította. De hát nem sikerült beterjesztenünk ezt a közvéleményt. De tényleg, ha már ennél tartunk, ugye a műsorunkon belüli kifejezéseknek van egy ilyen csoportja, ugye az egyik a klattyintás, de ilyen a webmetsző. A webmetsző egyébként azt nem is soroltam ide, mert az szerintem egy kifejezetten sikeres dolog volt, az azért úgy elő-elő fordul máshol is, meg talán mi is gyakrabban használjuk, a klattyintást nem használjuk, még mi sem. Azt csak Miklós használja. Miklós. Aki nem tudja, csak így gyorsan, hogy a hacker helyett használtuk a webmetszőt. Igen. Hallgatunk javaslatára. Igen. Na most tovább, levéljel. Ugye? Emlékeztek talán rá, hogy a kukac helyett adta valaki az ötletet, hogy legyen levéljel, mert a kukac stílusában nem illik mindenhová. Igen. Tehát egy e-mail címben azért néhol stílusában furcsa lehet ez, hogy... Főleg egy hivatalban egy például ismertetik az elérhetőségeket, és akkor mondják, hogy nagyon komoly. Hivatal kukac, nem tudom, milyen hivatal.hu. Hát itt, mit tudom én, Bódi Zoltán kukac mnb.hu, vagy elte.hu, ez olyan... Szóval nem. De a levélje az egy nagyon semleges, nagyon pontos, nagyon jó kifejezés. Itt és azt hiszem, hogy elkéstünk. Uh-huh. Elment a vonat. Akkor... A kövér ügyfél, sovány ügyfél, ezt se nagyon használjuk egyébként. Na tovább, talán még egy érdekes dolgot, a NC, nem a Norton Commander, nem, hanem a Network Computer, hiszen maga az eszköz sem terjedt el, tehát egy olyan lebutított Bizony. Számítógép, amely csak a hálózati alkalmazásokra jó, és semmi másra. Pedig mekkora őrület volt körülött. Bizony, jól elindult, 96-97 környékén. Egyébként érdekes, hogy a Norton Commanderre nem mondjuk, hogy NC, vagy én legalábbis... Igen. Általában kimondom, hogy Norton Commander. Vagy csak az, nem, hogy de Norton. De hogyha fordítva, tehát hogyha látod valahogy NC, akkor nagyon sokan asszociálnak még a Norton Commanderre. Igen. Annak ellenére, hogy most már lassan 10 éve kihalt. Szatika, jól érzed magad? Teljesen, abszolút. Na, hát akkor jövő héten is itt találkozunk majd a stúdióban, mert eddig tartott már a Modern Idők. Honlapunkat a www.modernidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC-ből, CD és DVD mellékletén, MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Modern Idők Asztal társaságát hallották, viszont hallásra.